Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 25-ն է, օրը 5-7-ի, եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում ենք հետաքրքիր և հակեցած օր, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյան։ Այսօրվա ծրագրում տևական ընդմիջումից հետո հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն ձախողված փորձի քաղաքական և ռազմական դրդապատճառների իր տեսակետն է ներկայացրել ռազմական և ազգային անվտանգության խնդիրների փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի մասնակից Նորշենի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ օրերս Մարտունու շրջանի Նորշենի միջնակարգ դպրոցում բացվեց ևս մեկ արմատ ինժեներական լաբորատորիա։ Այսօր կլսեք Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Նախորդային բանակային տարվա արդյունքների ամփոփման շուրջ կայացած մամլոասուլիսում Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանն ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել էր հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների նվազմանը, վստահեցնելով, որ պաշտպանության բանակն ի զորու է կանխել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն և պատվով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Առաջնագծում ադրբեջանական դիվերսիաների չեզոքացման ուղղված հնարավորությունների ներդրման ու առկայության մասին հայկական կողմից տարբեր մակարդակներով նույնպես բարձրաձայնվել է։ Գրեթե մեկամյա ընդմիջումից հետո հունվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերն ադրբեջանական կողմը ձեռնարկեց հերթական դիվերսիոն արկածախնդրությունը։ Այն տպավորությունն է ստեղծվում, կարծես ադրբեջանցիները պաշտպանության բանակի հրամանատարի և ընդհանրապես խոսքերի ճշմարտացիության մեջ համոզվելու կամ հակադարձելու խնդիր էին դրել։ Պատահականություն էր արդյոք պաշտպանության բանակի հրամանատարի մամլոասուլիսին հաջորդած ադրբեջանական ձախողված դիվերսիոն գործողությունը քաղաքական ու ռազմական ինչ նպատակադրումներով է ադրբեջանը տևական ընդմիջումից հետո կիրառում այդ մարտավարությունը, ռազմական և ազգային անվտանգության խնդիրների փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ փետրվար մարտ ամիսներին ադրբեջանի կողմից շփման գծում որոշակի ակտիվություն միշտ էլ նկատվել է։ Իսկ հակառակորդի հերթական դիվերսիայի կանխումն ու չեզոքացումը ցույց տվեց այդ մարտավարությունը հակազդելու մեր զինված ուժերի պատրաստվածության բարձր մակարդակը, որը վերջին տարիներին հետևողականորեն կատարելագործվել է։ Առաջին մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ռազմական գործողությունները քաղաքական շարունակությունն է։ Բաղակի պետք է հասկանան, ինչ է կատարում, ինչու Ադրբեջանը մոտավորապես մի տարից հետո նորից անցավ դիվերսիան։ Մեր նախարարը ասաց, որ մենք պատրաստ ենք, դրա համար նման դիվերսիան տեղի չունի։ Դիվերսիան ցույց տվեց, որ մենք իրոք ավելի պատրաստ ենք, մենք մարտանակությունը եւ պատրաստությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Բաղակի ինչ Ադրբեջանը գնաց նման քայլերին, նրանց մոտ սովորաբար փետրվարում մարտում սկսվում է նման գործողությունները, դա հետև ռազմավարություն, որ Ադրբեջանը օգտագործում է, փորձում են հասկանալ, ինչքան է հայկական կողմը պատրաստված։ Եթե պատրաստված չլինի, կամ տեսնի, որ ինչ-որ թույլ է, իրանք կունենան ուրիշ ծրագրեր և կանցնեն ուրիշ միջոցների։ 2017-18 թվականի սկզբում հայկական կողմը շարունակում էր միջոցները, որի բարձրացնում էր մարտունակությունը, իսկ հակառակորդը իհարկե պիտի ստուգի։ Արդյոք դա միջազգային ասպարեզի ազդելու համար, ուղղակի պետք է սպասել հաջորդ քայլերին, եթե Ադրբեջանը շարունակի նման դիվերսիաները, դա կնշանակի, որ իրենք պատրաստվում են ուրիշ քայլերին, ոչ թե միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, բայց արդեն տարածաշրջանային տրամաբանության մեջ կամ միջազգային տրամաբանության մեջ։ Դա ի դեպ հաջորդեց արտգործնախարարների հանդիպմանը, որտեղ պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել։ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ ոչ մի պայմանավորվածություն իրեն համար նշանակություն չունեն, այն ստորագրությունը, որին կդնում են ինչ-որ թղթի տակ, իրեն համար ոչ մի քիչ չունեն։ Ադրբեջանը ի սկզբանե ասում էր, որ ինքը չի զգում իրան սահմանափակված այն ստորագրությունը, որ ինքը անում է։ Համարը այստեղ ոչ մի նոր բան հայկական կողմի համար չկա։ Ադրբեջանը համաձայնվում է, որ պետք է տեխնիկական միջոցներ դնի սահմանի վրա, բայց մինչև այսօր ապրիլյան կռվից հետո ոչ մի բան չարվեց։ Շատ հեշտորեն հետ է կանգնում իրան խոսքերից։ Ներքին քաղաքական դրդապատճառներ հնարավոր են Ադրբեջանի համար։ Կարողացում էին ներքին հարցերը, ոչ թե միայն հայ-ադրբեջանական պատերազմի խնդիրները, բայց ներքին հարցերը կարող է լուծենք, եթե ցույց տա, որ ինքը շարունակում է օգտագործել ռազմական ուժը Արցախյան հարցը լուծելու համար։ Իշխանության պայքար է գնում եւ Ալիևը կարող է անցնի նաեւ օգտագործի ռազմական գործիքը ներքաղաքական հարցերի լուծման համար, բայց ինքը կարծիքով դա ավելի շուտ հայ-ադրբեջանական պատերազմի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շարունակությունը։ Իլհամ Ալիևը ստիպված է շարունակել այն քաղաքականությունը, որը սկսել է Երևանից եկածնում երկու 20 տարվա ընթացքում։ Այնքան ռազմատենչ հայտարարություն է արել պատրաստել բանակը, նորին զենք են առնում եւ այլ եւ այլ, ի վերջո այդ ամեն ինչ իներցիա ունի։ Եթե խոսում ես այդքան երկար, կուտակում ես այդքան զենք, ապա ոչ թե պիտի մտածես ինչ ես անում։ Ալիևը դարձավ պատան իր քաղաքականության եւ ռազմավարության վերջի 20 տարվա ընթացքում։ Մենք ուղղակի պիտի պատրաստենք դրան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը չի փոխի իր ռազմավարությունը։ Սյուժեն պատրաստել է Ռան Նովիկովը։ Ցիկնե եթերում օրվա հունվարի 25-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզական լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում հունվարի 24-ին տեղի ունեցավ UEFA-ի ազգերի լիգայի խմբային փուլի վիճակահանությունը։ UEFA-ի ամենացածր վարկանիշով թիմերի հետ վերջին D դիվիզիոնում ընդգրկված ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը հայտնվեց 4-րդ խմբում, որտեղ կմրցի Մակեդոնիայի, Լիխտենշտայնի և Ջիբրալթարի թիմերի հետ։ Ազգերի լիգայում հանդես են գալու 55 եվրոպական հավաքականներ, որոնք բաժանվել են 4 դիվիզիոնների։ Խմբերը կազմել են 3-4 թիմերով։ Խմբային փուլի հանդիպումները տնային ու արտագնա կկայանա 2018 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, իսկ հաղթողը հայտնի կդառնա 2019 թվականի հունիսին։ UEFA-ի գործկոմի որոշմամբ վիճակահանության ժամանակ Հայաստանի ու Ադրբեջանի և Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հավաքականները չէին կարող հայտնվել նույն ենթախմբերում։ Լոնդոնի Արսենալի ֆրանսիացի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը խոստովանել է, որ 2016 թվականի ամռանը դիտարկել է Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը Դորտմունդի Բորուսիայից, սակայն գործարքը չի ստացվել։ Մխիթարյանը տեղափոխվել է Պորտուգալացի Ժոզե Մորինոյի գլխավորած Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Այո, այն ժամանակ ես հանդիպել եմ նրա հետ, մենք մոտ էինք տրանսվեր իրականացմանը, բայց վերջին պահին ինչ-որ բան չստացվեց։ Հիմա նա նոր շանս է ստանում, վստահ եմ, որ նա կօգտագործի այդ շանսը։ Մենք նրա հետ նաև կվերլուծենք, թե նախորդ թիմում ինչու չէր հայտնվում մեկնարկային կազմում։ Ես նրան պատկերացնում եմ տարբեր դիրքերում, բայց իհարկե առաջնային կլինի նրա տեղը կիսապաշտպանության կենտրոնում, մի փոքր հետ քաշված, ասել է Արսեն Վենգերը։ Մխիթարյանը նոյեմբերի 5-ից չի եղել մեկնարկային կազմում Պրեմիեր լիգայի հանդիպումների ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ 29-ամյա հայ ֆուտբոլիստ Արսենալի հետ կնքել է երկարաժամկետ պայմանագիր և հանդես կգա 7 համարի մարզաշապիկով, որն ազատ է մնացել չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսի հեռանալուց հետո։ Մանչեսթեր Յունայթեդի երկրպագուները նամակ են գրել Մանչեսթերյան ակումբից Լոնդոնի Արսենալ տեղափոխված Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին, ով նամակը հրապարակել է Instagram-ում և շնորհակալություն հայտնել։ Թանկագին Հենրիխ, շատ ժամանակ պահանջվեց խոսքերով զգացմունքներս հայտնելու համար։ Այս նամակը Յունայթեդի բոլոր երկրպագուների անունից է։ Քո տրանսֆերի շուրջ խոսակցությունները շատ էին, բայց մենք ակումբի կամ մարզիչի որոշումները քննադատելու համար չենք։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ցույց տանք մեր սերը, գրում ենք այս նամակը, քանի որ հասկանում ենք, որ դու պետք է այլ կերպ հեռանայիր ակումբից։ Մենք չենք ցանկանում, որ մտածես, թե ակումբի բոլոր երկրպագուները ցանկանում էին քո հեռանալը։ Երկրպագուները գիտեն, ինչպես աջակցել ֆուտբոլիստերին։ Իհարկե, ֆուտբոլը երբեմն անխնա է, իսկ իրերը դասավորվում են ոչ այնպես, ինչպես կարելի էր սպասել, բայց մենք երբենք չենք մոռանա այն ժամանակը, որը դու անցկացրիր Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Մենք երբենք չենք մոռանա, թե ինչպես դու մեզ փոխեցիր Եվրոպայի լիգայում։ Քո գոլը օգնեց մեզ վերադառնալ Չեմպիոնների լիգա։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ այդ ամենի համար։ Չի կարելի չհիշատակել նաև քո կարիճ հարվածով գոլը Սանդերլենդի դարպասը։ Իմացիր, որ դու տաղանդավոր ֆուտբոլիստ ես, ոսկի սրտով և շատ որակներով։ Մաղթում ենք քեզ հաջողություն Արսենալում և լավագույնը ապագայում, երբեք մի մոռացիր, թե դու ով ես։ Շախմատի Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը Ջիբրալթարում ընթացող Ջիբրալթար Մաստերս մրցաշարի երկրորդ տուրում սպիտակներով մրցել է հնդիկ Շարմա Հեմանդի հետ և առավելություն է հասել 28-րդ քայլում։ Հիշեցնենք, որ այս մրցաշարում ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Արոնյանն առաջին տուրում սևերով անսպասելի ոչ ոքի էր խաղացել կանանց գրոսմաստեր հունգարացի Անիտա Գարայի հետ։ Պարտիան ավարտել էր 42-րդ քայլում։ Շվեցարական մրցակարգով անցկացվող մրցաշարային մասնակցում էր 50 երկրների 274 շախմատիստներ, այդ թվում 92 գրոսմաստեր։ Մրցաշարի հաղթողը կստանա 25,000 ֆունտ ստերլինգ, երկրորդ մրցանակակիրը 20,000, իսկ բրոնզե մեդալակիրը 15,000։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մարզական լուրեր, ներկայացրել է Մարգարիտա Ղուշունցը։ վարքյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, էլ ինչու ենք զուր աշխարհ գալով ստանում ներկա, չկա ծովը անիմաստ է, նավը քո եւ արը կաստը, առանց սեր ոչ ես կամ ոչ էլ դու. Մի վարքյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, ոչ անցյալ դու կունենաս և ոչ էլ ապագա, հենց ապրելը անհնար է, հող է պարզապես աշխարը, առանց սեր երկինքը մոտ է լոգ, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու է, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, հոգու շապով է ամոթելու է, կարոտելու է հուշերից չափով։ Շապով կեզ սիրելու եմ, սիրու շապով կեզ ներելու եմ, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով կոչապելու եմ, սրտի շապով կեզ սիրելու եմ, սիրու շապով կեզ ներելու եմ, հոգուս չապով է աղոթելու եմ, կարոտելու եմ հուշերից չապով, սրտի շապով կեզ Կարծիքն է եթերում, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի բացումը Մարտունու շրջանի նոր շենի միջնակարգ դպրոցում։ Առաջարկում ենք լսել մեր աշխատակից Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնությունը։ Օրերս Արմատ ինժեներական լաբորատորիա բացվեց Մարտունու շրջանի Նորշենի միջնակարգ դպրոցում։ Ծրագիրը իրականացվել է Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի մասնակից Նորշենի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ։ Ծրագիրն իրականացնելուն աջակցել են Երևանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն ու Awesome Foundation Երևան կազմակերպությունը։ ԻՏՁՄ-ի ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանի խոսքով նման լաբորատորիաները գործում են Հայաստանի Հանրապետության միայն 17% դպրոցներում։ ԻՏՁՄ-ի ու Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում արմատ լաբորատորիաներ կբացվեն Հանրապետության այլ դպրոցներում ևս։ Ամենը 3 դպրոցում է, առկա Ուգանդայից արդեն 50 դպրոցից խնդրում են, որպեսզի իրենց մոտ ներառեն այնպիսի մի լաբորատորիա, որ արդեն Հնդկաստանի 300-ից մինչև ապագան նաև 3000 դպրոց արդեն ցանկություն են այդտեղ, որպեսզի իրենց մոտ ներառեն այսպիսի լաբորատորիա։ Այսինքն տեսեք ինչ նշանակալից երզակի հնարավորությունից մեկն է, որ ստեղծվել է նոր շենի երեխաների համար, որտեղ դա իրաց հնարություն կտա մասնագիտական դուրսնոշման անունով, իրաց հնարություն կտա, որպեսզի ժամանակակից աշխարհում իրենք գաղար մրցունակ մասնագետներ իրապետեն բարձր տեխնոլոգիաներին, և այդ գիտելիքները իրենց ստացած տեխնոլոգիական օգտագործել իշաց իրենց ընտանիքների, իրենց համայնքի, օգտագործել իշա իրենց ծրոցի և Հայաստան աշխարհի, նաև բանակի համար, որտեղ եթե մենք առաջ ասում էինք, որ զենքով կա միայն հայոց փրկություն, հիմա արմատցիների համար պետք է լինի տեխնոլոգիական զենքով կա հայոց փրկություն, և մտքով, եթե որևէ նախաձեռնություն կա, որևէ էներգիա կա բարի դրական գործ անելու միշտ կգտնվեն այն մարդիկ, այն ընկերությունները, որոնք աջակցեն կոժանդակեն այդ ծրագրին։ Եվ արայի օրինակով այդ նախաձեռնությունը, որ եղավ, շատ կարճ ժամանակում 1-2 ամսում իրականություն դարձավ այս լաբորատորիաները։ Նոշենի լաբորատորիայի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ասաց, որ Նոշենը նոր գաղափարների ու ծրագրերի իրականացման հարթակ է դարձել։ Մեսակ թե ինչպես կարող է մեկ նվիրյալ ուսուցիչը այսպես կավ և ոգևորություն առաջացնել մի փոքրիկ դպրոցում և փոխել մտածողակեր։ Երկրորդը այսօր մասնակից դա Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի բացումն է, որը վստահ եմ նույնպես արդեն նոր մշակույթ է նաև ձևավորելու, և ես ուզում եմ ավելացնել ձեր առաջարկությանը, այսօր մենք խոսել ենք մշակույթի ստորագրման ժամանակ, որ Արցախում արդեն գոյություն ունեցող լաբորատորիաների միջև մրցույթ է անցկացվի, և դա կարող ենք նույնպես ներդրել նախաձեռնության ցանկացած նախագծի հաջողություն կախված է նրանից, թե ովքեր են իրականացնողները։ Ամենակարևորը ուզում եմ ասել, որ այս լաբորատորիայի ստեղծումը իսկապես մտածելակերպ է փոխելու Նորշենի դպրոցի երեխաների կհասկանան, որ բարեկեցություն ընտրելու համար կամ լավ ապրելու համար պետք չի գնալ հասնել Հովկյանոսից այն կողմ, այս չքնաղ անկյունում ապրել, արարել և կարողանալ վաստակել ու ապրել լիարժեք կյանքով։ Եվ ոչ թե հավակներ միայն Նորշենում կամ Արցախում հախոր աշխատատեղի, այլ երկրագնդի վրա ցանկացած կետում հախոր աշխատատեղի և լինել այդ աշխատուժը։ Թերևս սա է ամենակարևորը, որ ջնգում է բոլոր սահմաններ և այդ համոզմունքն է տալիս, որ չճանաչված լինելը կամ փոքր լինելը պատճառ չէ, որպեսզի մենք կարողանանք լինել կայացած, լինել ուժեղ և ապրել բարեկեցիկ կյանքով։ Նորշեն լաբը մեթոդական լաբորատորիա լինելուց բացի նաև փոքրիկ բիզնես կլինի դպրոցի աշակերտների համար։ Խմբակավար Արա Հարությունյանի խոսքով իրենք նմանատիպ լաբորատորիաներ կպատրաստեն այլ դպրոցների համար, ինչը հնարավորություն կտա աշակերտներին և գումար վաստակել և կատարելագործել իրենց հմտությունները բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Karabağ'ı mahpür ez du, ahpürit el makur ez du. Kyankum kerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Kyankum kerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Siru saygastan ne, sir tesareri. Շուրտերիս, կոգարում դե այտերիս, կան շուրտերիս, Կարծիքն է եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Բոյլը, անգլո-իռլանդացի ֆիզիկոս, քիմիկոս և աստվածաբան, Ռոբերտ Բյորնսը, շոտլանդացի մեծ պոետ, Ուիլյամ Սոմերսետ Մոեմը, անգլիացի հանրահայտ գրող, Վիրջինիա Վուլֆը, անգլիացի գրող 20-րդ դարի առաջին կեսի մոդեռնիստական գրականության առաջատար դեմքերից մեկը, Իլյա Պրիգոժինը, բելգիացի և ամերիկացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Նոբելյան դափնեկիր քիմիայի ոլորտում, Վյաչեսլավ Դոբրինինը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, երգիչ։